السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ambayo tumeshaiketi mara mbili takriban na tunatarajia mara hiyo ya mwisho insha Allah ambayo ni darasa ya kitab Usul Sunnah cha Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Tumefika masala yanayosema ta'atu ulati al-umur. Ta'atu ulati al-umur, kuwatii viongozi watawala, yani watawala wa mambo yenu, imana makhalifa, maimamu na manaibu zao, raisi, kila ambaye ni wali al-amr wa Waislamu, basi awe ni mwenye kutiiwa. قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. kusikiliza na kutii kwa maimamu au maamir viongozi wa waumini, albar walfajir, mwema na muovu. Hicho ni kipengele muhimu sana, msiegeme laisa min aladabi. Si katika njia ya sawa sawa, kwamba kwa kuwa mtu sio mwema ninyi kutomtii. Hapana, tunasema asmi' wa atii, sikiliza na utii. Wa indharaba dhaharaka wa akhadha malak, hata akawa ni dhalimu mkubwa akupiga mgongo wako na chukua mali yako ambayo umeichuma mwenyewe, msikilize kiongozi na umtii. Taban, viongozi wanazungumzwa hapa ni viongozi wa Uislamu, sawa? Lakini sasa je, ikapelekea kiongozi wenu nyie si Muislamu, sawa? Na pia pamoja na kwamba si Muislamu, hamna kuwa ya kuweza kufanya nini, kumtoa. Je, inajuzu kumtoa kwa hali hiyo? La, kwa sababu kumtoa kwake kutaleta maafa makubwa kuliko maslah, yatakuwa ni madogo. Tayyib, qala wa man wali al-khilafata, na yoyote atakayepewa ukhalifa, uongozi, utawala, wajitama an-nasu alayhi, watu wote wakakusanyika kwa mtu huyo, wakamuitakidi kwamba ni imamu, waradhu bihi, wakamridhia, sawa? Maana yake huyo ni imamu, tena haifai kutoka katika taa yake. Kadhalika wa man ghalabahu, mwingine hajachaguliwa kwa ridhaa, lakini kapambana na kiongozi wa wakati huo, labda paka kampindua. Alivyompindua yeye akashika madaraka, akishashika madaraka tayari hamruhusiwi tena kutoka kwenye taa yake. Simuelewa? Mara ya mwanzo ilikuwa kiongozi ni huyu ambaye anapambana na huyu mwenzake, yule kule alikuwa ana haki ya kuuawa, sawa? Kwa sababu nyinyi mko chini ya taa ya huyu wa kwanza. Lakini akishinda yeye, huyu wa kwanza akapinduliwa, yule akashika madaraka, tayari taa inahama kwa huyu wa kwanza, inaenda kwa huyu wa pili. Umeelewana? Kwa hiyo katika masala ya kumweka kiongozi ni al-ghalaba, yani kupambana mtu mpaka akashinda. Qala wa man ghalabahum bisayfi, na ambaye atawashinda wao kwa panga, hatta sara khalifatan, mpaka akawa ni kiongozi kwa kupigana na panga yake, wasummiya amira al-mu'minin, akaitwa amir al-mu'minin, yani kiongozi au imamu wa waumini, la yajuzu al-khuruj alayhi, au ni lazima kutiiwa. Ndio kichwa cha habari, ni lazima kufanya nini? Kutiiwa. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wal jihadu madhin ila yawm al-qiyamah, al jihadu madhin ila yawm qiyama ma'a al-barr wal-fajir, jihadi yani kupigana jihadi ya kisheria iliyokamilika masharti yake, sawa ni jambo lilishapitishwa hilo litaendelea mpaka siku ya kiyama. Ni sawa sawa kiongozi wa zama hizo ni mwema au ni muovu, atakapoamrisha watu waende katika jihadi, maadamu katoa amri na akakuainisha wewe uende, basi wewe ni lazima usikilize na utii. Qala wal ghazw madhi ma'a al amiri ila yawm al qiyama, na vita vimeshapitishwa navyo pia kupambana na maadui, lakini ukiwa pamoja na kiongozi, sio kama vijana wa kikhawariji watangaza vita julikani kiongozi nani. La, lazima kuwe kuna amiri aliyeteuliwa, ni khalifa, watu wako chini yake mtu huyo. Pala ila yaumil qiyama ma'a albarr walfajir la yutraku, yote hayo yanafanyika ni sawa sawa kiongozi ni mwema au ni muovu, haiachwi ghazu vita kwa sababu yetu kusema kiongozi sio mwema. Na katika kipengele hiki mtakana mfahamu, watu wengi au vijana wengi wa kikhawariji wanasema nyinyi mnasema kwamba dola ya Saudia ni dola ya Kiislamu, mbona yule mfalme yule anyoa ndevu? Au hamjawahi kuyasikia jamani, hadithi nasema ni sawa sawa awe mwema au awe muovu. Sikiliza na utii, kunyoa ndevu kwake, kuburuza kwake, si sababu ya sisi tusimsikilize wala tusimtii. Na mengine katika makosa ambayo wanayazungumza, kwa nini anafanya biashara na ambao sio Waislamu, anawauzia mafuta? Yani kuna baadhi ya watu wana hayo maneno wanayarudia rudia kwenye ndimi zao, washindwa kuelewa kwamba sheria yetu ya Kiislamu inatufundisha ni sawa sawa kiongozi awe mwema au muovu, wataikana usikilize na ufanye nini, na utii. Tayeb, na hiyo taa ni katika maarufu, sawa. Aywa, qala wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ila al-a'imma madhi, kugawanya fai. Fai ni mali inayopatikana katika jihadi lakini bila kupigana, ndio inaitwa al-fai. Kwa hiyo hiyo ikipatikana, asema kugawanywa fai'i wa iqamatul hudud, na kusimamishwa sheria, ila al-a'immati, kwa maimamu, yani maimamu ndio watakana wafanye hivyo, sio madhin, jambo hilo pia lishapitishwa. Laisa li ahadin an yata'ana alayhim, hakuna hata mmoja kuwatukana au kuwasema vibaya viongozi juu ya hilo. Wala yunazi'uhum, au kuzozana nao akataka wachomoe kwenye madaraka labda akae yeye au amsimike mtu mwingine, yote hayo hayajuzu. Wadafu'u sadaqati ilayhim ja'izatun nafidha, na kuwapatia hawa viongozi sawa sawa ni mwema au ni muovu, kumpatia zakatul mali, umeelewana, ni jambo ambalo linajuzu, nafidha, ambalo linatakana litekelezwe au lenye kutekelezwa. Sadaka hapo anamaanisha zaka, sababu kuna baadhi ya wakati nazungumzwa neno sadaka lakini inamaanisha zaka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, mwambie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaka, chukua katika mali zao nini, sadaka, bimaana azzaka, tutahhiruhum, ambayo itawataharisha, watuzakihim biha, tawatakasa kwa hiyo zaka yao, umeelewana. Wasalli alaihim, na waombe dua, inna salataka sakanu lahum, hakika dua yako kuwaombea hao watu wako wanapata utulivu. Kwa hiyo mara nyingine neno sadaka inamaanisha zaka, na kuna wakati inaitwa ni sadaka kama sadaka ya kawaida, na kuna wakati na tabia ikimaanisha mahari. Wa atun nisa'i sadaqatihinna nihil. Tayib, qala rahimahullahu ta'ala, man dafa'aha ilayhim ajza'at anhu, atakayetoa hiyo zaka yake akampatia yule kiongozi, hata kama yeye ni muovu, sio yeye kashatekeleza wajibu wake tayari na imejuzu kwake yeye nimekubalika, barran kana au fajira, sawa sawa huyo kiongozi ni mwema au ni muovu. Yani usije kwa wewe mtajiri una mali wasema ah kiongozi mwenyewe ndio huyu sitoi mali yangu nikampa, da alwizru alayk, ha madhambi juu yako wewe, atakana umpatie yeye ndio atajua atagaa vipi, ataki dhulumu atajua mwenyewe, wewe ushatoa dhima yako kwenye nafsi yako. Tayeb, قال رحمه الله تعالى وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جائزة. كصلاة صلاة يا جماعة نيما yake huyu kiongozi huyu sawa sawa ni mwema au ni muovu au nyuma ya wale ambao amewatawalisha mawaziri wake mabalozi wake, ha jaizatun baqiyatun tammatun rak'ataini, ni jambo ambalo kwamba linajuzu na ni lenye kubakia litakuwepo hilo ila antakuma saa, ah haliondoki, tamatun tena uitakidi hiyo Ijumaa imetimia. Sio sema ah mimi na swali tu hapa nitafanyaje, sio nikaambiwa na yeye huyu anapinga pinga, lakini toka hapa nina swali ya dhuhuri. Itikadi yako uitakidi kwamba ni tama imetimia hiyo Ijumaa yako, sipate tabu tena rak'ataini. Umeelewana? Man aada huma fa huwa mubtadi'. Ukasali pale na amira alafu kajidai mimi ndarudia nyumbani. Wewe mtu wa bid'a. Wewe ni mtu wa bid'a. Qala tarikun lil athar. Ni mtu wa bid'a huyo na ni mwenye kuacha athar za salaf as-salih. Mukhalifun lis-sunnah. Na mtu huyo ana tofauti na nini? Na sunna. Laisa lahu min fadli aljum'ati shay, tena aliyekuwa na imani hiyo na nia hiyo hana fadhila za Ijumaa, hapati fadhila za Ijumaa kitu chochote kile. Idha lam yara salata khalfa al-a'imma, kama hataona kujuzu kwa swala nyuma ya maimamu. Man kanu, hata awe nani, barrihim wa fajirihim, ni sawa sawa ni mwema wao au muovu wao. Fasunnatu iliyo sunna bi an yusalli ma'ahum rak'ataini, ni mtu aswali nao au viongozi rak'a ngapi? Mbili. Wayadina bi annaha tamma, tena aeke ni dini kwenye nafsi yake, imani yake kwamba zimefanya nini, zimetimia. La yakun fi sadrika min dhalika shakku, isiwe katika kifua chako katika moyo wako juu ya hilo kukawa kuna shaka hata kidogo. Haya yamezungumzwa na akayazungumza marefu Imam Ahmad, kwa sababu kundi la mwanzo kutoka katika Uislamu ni Makhawarij, na Makhawarij walikuwa wana hii tabia, naona ndio maana Imam Ahmad kidogo akakaza maneno hapo. Qala rahimahullahu ta'ala tahrimul khuruj ala a'immatil muslimin, ni haramu kufanya khuruj yani kutoka katika taa. Mfano kama walivyofanya Makhawarij walivyotoka katika taa ya nani, ya Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu au Uthman bin Affan, na mfano wa watu kama hao. Qala wa man kharaja ala imamin min a'immati al-muslimin, na yote atakayetoka kwa imamu katika maimamu wa Kiislamu. Kana an-nasu jitama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafa, ambaye watu walikuwa wamekusanyika kwake na wakamkiri kwamba yeye ni khalifa, yeye akajidai kutoka bi ayi wajihin kana, kwa sura yoyote ile. Maana kutoka sipa lazima ushike panga, inaweza kuwa wewe imani yako inakwambia umetoka kwa sababu ya unasimama na kuhamasisha vijana, hata kama wewe mwenyewe uko nyumbani kwako wewe unahesabika wewe ni kharij. Umeelewana? Aiwa. Qala bi ayi wajihin kana, kwa sura yoyote ile, biridha au bilghalaba, na ni sawa huyu imamu kapata huo imamu kwa ridha za watu au kwa kushinda. Faqad shaqqa hadha alkhariju asa almuslimina, atakayetoka huyu aliyetoka huyu basi amechana umoja wa Kiislamu, fimbo ameivunja ya Waislamu yani ule umoja wao. Wa khalafa alathara, na ameenda tofauti na athar an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana maanisha hadithi hapa, ameenda tofauti na hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa imma tal kharij alaihi mata mitatan jahiliya, akifa huyo aliyetoka huyo anakuwa amekufa kifo cha kijahili. Wala yahillu qitalu sultani wala alkhuruju alayhi li ahadin min an-nas, na wala si halali kumpiga kiongozi au kutoka katika taa yake, hilo halijuzu kwa mmoja yoyote katika watu. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi, atakayefanya hivyo huyo ni katika watu wa nini, watu wa bid'a. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wattariqi, yuko katika njia ambayo sio sunna, yani hayuko kwenye ile njia ya sawa, ameshika njia nyingine. Qala rahimahullah, kisha akasema Imam Ahmad Ash-Shaybani Allah mrehemu, italul lususi wal khawariji jaizun, kuwaua au kupigana sawa na waizi au makhawariji ni jambo linajuzu. Al-lusus jamu lisun, yani muizi aliyekuja kukuvamia nyumbani kwako wewe na mkeo hapo na watoto wako umetulia, mara muizi huyo kaingia, nipe hiki nipe hiki, umfanyeje? Ndio haya masala yanazungumzwa. Maana wewe sio kiongozi, sio khalifa, lakini huyu jamaa atakakukua wewe, achukue mali zako, adhalilishe familia yako. Je, wewe mwanamme, kama mwanamme una nafasi gani katika hilo? Ndio haya masala. Sema wa qitalu lususi wal khawarij jaizun, na kuwaua na kupigana na waizi kupigana na waizi na makhawariji ni jambo linajuzu. Idha aradhu lirajuli, watakapojitokeza kwa mtu, fi nafsihi wa malihi, katika nafsi yake na mali yake, falahu an yuqatila an nafsihi wa mali, ni juu ya mtu huyo apambane kwa ajili ya kuitetea nafsi yake na mali yake. Wa yadfa anha bikulli ma yaqdir, aizuie nafsi yake isidhuriwe ni watu hao kwa kila anavyoweza, kwa juhudi zake zote. Walaisa lahu idha farakuhu an au tarakuhu an yatlubahu, na wala haijuzu kwake yeye watakapomwacha wakaona huu mziki mrefu jamani, huyo atatumaliza, wakakuacha, huruhusiwi kuwafukuza, kuwafuatafuata huruhusiwi. Au tarakuhu an yatlubahum, kuwatafuta na nini, awamalize maadamu amekuacha, achana nao. Wala yatba atharahum, wala hafuati nyayo zao. Laisa li ahadin illa al-imam, hilo halifanywi ni mmoja yoyote isipokuwa nani, imamu peke yake, au wulata al-muslimin, au watawala wa waislam. Wa innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dhalik, bali yeye inachotakikana tu aizuie nafsi yake na yule bwana asiweze kumdhuru katika mahali pake pale. Wa yanwiya bijuhudihi alla yaqtul ahada, na anatia nia kwa juhudi zake zote anazozifanya pale kwamba asimuue hata mtu mmoja. Fa immata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fi al-ma'raka fa'ab'ada Allahu al-maqtula, kama watu watapambana yeye hana lengo la kuua, lakini bwana mmoja akajiingiana labda akampiga mahala pabaya akafa kweli asema fa immata ala yadayhi, kama atakufa kwa mkono wake, fi daf'ihi, wakati anajizuia an nafsihi fi al-ma'raka, anazuia nafsi yake katika hivyo vita, fa'ab'ada Allahu al-maqtula, Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka mbali sana huyo aliyeuawa, bi maana motoni, kwa sababu ameuawa katika mahala kwamba ni mahala pa dhulma, lengo lake lilikuwa mdhulumu ndugu yake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amemweka mbali na haki mtu huyo, na mahala pake ni hatari. Hatusemi ni kafiri, lakini aiwa. Tayeb. ثم قال رحمه الله تعالى وإن قتل هذا في تلك الحال أما هو متتسالي فميوة أكفايي وهليه وهو يدفع عن نفسه وماله هل يكوى أنا زوية نفسياك نمالياك بسي في كذوريوة رجوت له الشهادة نتراجي هو كبتنين شهادة بمعنى نتراجي أتكوى كفا كفا شهيدي hairuhusiwi sisi kumwambia mtu kafa kafa shahidi. Leo vijana kikhawari alipokufa rogo rahimahullahu taala kule Kenya sema kafa shahidi, kwa hiyo afanywe mambo ya shahidi, asioshwe wala asivikwe sanda, afanywe vile ambavyo anafanywa shahidi, na akafanywa, na hiyo ni khata. Aliuliwa Uthman bin Affan, tunataraji sote kafa shahidi, bali mtume alithibitisha kwamba Uthman ni shahidi wakati walipokuwa katika mlima Uhud, mlima ukatingishika, sio katingishika, akaupiga na mguu kip, akamwambia uthbut Uhud au Uhud, tulia wewe mlima Uhud, hakika aliyoko juu yako Nabiyullah wasiddiq washahidaini au washahidani, aliyoko juu yako hapa ni mtume wa Allah na siddiq, yani Abu Bakar siddiq, washahidani na Abu Bakar وعمر وعثمان. عمر لكفى شهيدي، عثمان لكفى شهيدي، علي لكفى شهيدي. لكن wote walioshwa kwa sababu wana thawabu za shahidi, lakini si kwamba ni mashahidi kama shahidi wa maaraka. Asiyeoshwa ni shahidi wa maaraka wa kwenye vita. Kwa hiyo leo mtu mfano la qadar Allah amoni mtu labda msikitini kaja na asirasa akaja kuminieni nyinyi risasi. Eti tusiwaoshe. Maana mmekufa mashahidi, mlikuwa msikitini mwasoma au mwaswani, na mnaoshwa, mnafanywa kila kitu ambacho anafanywa mtu aliyekufa kawaida, ila tunatarajia mtu huyo atakuwa kapata thawabu za nani, za shahidi. Kwa hakika kwa ni makosa yaliyofanywa ni vijana wa kikhawariji. Abu Durrug hafidhahu rahimahullah ta'ala alipokufa wakaacha kumuosha. Tasema rahima Allah ta'ala, usishangae kwa sababu yeye hakufa kafiri. Tasema mbona anasema rahima Allah ta'ala? Inajuzu. Umeelewana? Tayib. Thumma qala rahimahullah. Kisha akasema tena Allah mrehemu, kama jaa fil ahadith, kama ilivyokuja katika hadith wa jami' al-athar, na athari zote fi hadha, katika hili tulilozungumza, inama umira biqitalihi, hakika mtu huyo iliyoamrishwa ni kupigana naye au kumpiga, wala mjumaru biqatlihi, na wala haijaamrishwa kumuua. Lazima mfarakanishe kati ya qital na qatli, sawa? Kupigana na kuua. Qala wala mjumaru biqatlihi wala tibae, hajaamrishwa mtu amuue yule mtu au amfuatefuate wakati labda anakimbia. Sasa qala wala yujizu alayhi in suria, yuko wapi yule akhi aliye na kitabu, yule ambaye ana kitabu kizima, sio hii nani, ni wewe hapo? Yule mwingine yule hapo. Wewe hapo pameandikwaje hapo, yule hicho kitabu ya ibara imeandikwaje? Naona kama kuna khata. Wapi? Nafika wapi? Tayib, خلاص. Nenda zako. Qala rahimahullahu ta'ala, kasema Allah mrehemu, wala yujizu, yani katika nafsi yake huyu mtu anayepambana na yule mwizi au yule khariji, asijuzishe mtu huyo, in suria au kana jariha, wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu wala yuqima alayhi alhadda. Umeelewana? Asijuzishe jambo hili. Kwa mfano kama atapigana musara na jamaa na musara, kushikana ile mieleka ile, akawa anaitakidi kujuzu kwamba akimbwaga ammalize, haitakikani aitakidi hivyo, asijuzishe ile kwa nafsi yake. Hapo na hapa chini kwa ameweka taarifa kwenye kitabu chao, amesema Allah Allah mazani kwa wala yujihisu. Eh, ndio maana nikatia wasiwasi maana mimi nilikuwa nafahamu hivi. Hebu lete hapo. Na pia katika hii hii nusu kasemeandika namba 8 hapo. Namba 8? Hapo chini. Aha. Ah, safi. Falas. Maana kambona hii iko hivi. Na thumma kala wapi? Wala yu'mar bi qatl isiyo. Wala yujhizu alayhi in suria, sawa, au kana jarihan, sawa, kama wamepigana musara au akawa amemjeruhi, yani paka hawezi kunyanyuka, ndipo akaenda kummaliza. Wa in akhadahu asira, au hata kama kamshika ni mateka, ndipo anayo. Falaisa lahu an yaqtulahu, haijuzu kwake yeye kumuua. Wala yuqima alayhi alhadda, wala kumsimamishia nini حد هذا من بيا خليفة سيو ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله لكن تواتي نواجه ملاكي قنان عليك ومملكني الله أنك ينغوز أمير خليفة إمام رئيس وما إلى ذلك فيحكم فيه كشاء أتحكم جمولاكي ويو خليفة إمام. ثم قال رحمه الله تعالى لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. تعرف سيما ولا نشهد على أحد من أهل القبلة وينسخة يتو أبو هنا ويوسي ويوسي تمي مياندي قواندي قواندي تكواني أهلي الأخي من الكتاب ني أهلي. نعم قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة ولا شؤته شهود لي kwa mmoja yoyote katika watu wa kibla. Watu wa kibla ni watu gani? Ni wale watu ambao kwamba ni Waislamu, yani hawajatoka labda kwa bid'a zao kwenye nini? Kwenye Uislamu. Atuwashuhudilie watu hao bi amali ya amaluhu, kwa matendo anayoyafanya, tukamshuhudilia bi jannatin wala nari, kwamba yeye ataingia peponi au motoni. La, hatufanyi hivyo. Narju lisalihi, tunataraji yarhamka Allah, tunataraji kwa mwema kwamba huenda akaingia peponi. Wana khafu alayhi, lakini pia tunaogopea, kwa sababu mtu anaweza kuwa akawa ni mwema kwenye macho yenu tu, lakini kumbe kwenye siri zake ana makubwa. Laiti ilikuwa madhambi ya watu yaonekana, kila mmoja akaonekana hili ndio zigo lake, tungekimbiana hapa. Unaona bana? Kwa hivyo mwingine za kumuona ni mwema machoni, lakini kumbe ana makubwa. Lakini idhan nakhafu alayhi, sawa, wa nakhafu ala almusi'il mudhnibi, lakini pia tuna hofu kubwa kwa mwenye kwenye mkosefu, mwenye na madhambi, kwamba huyu huenda kaingia kwenye nini? Kwenye moto. Wanarju lahu rahmatullah, lakini kwa kuwa alifanya dhambi kubwa, tunatarajia huenda Allah subhanahu wa ta'ala kampa rahma. Kwa hiyo pia hatusemi naye huyu uyumwa motoni. Haijuzu kusema hivyo, kwa sababu huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamhurumia, akamwingiza katika pepo. Wa man laqiya Allah bi dhanbin tajibu lahu bihi an-naru ta'iban ghayra musirrin alayhi fa inna Allah yatubu alayhi. Na yoyote ambaye atakutana na Allah siku ya kiyama kwa dhambi ambalo linamwajibishia yeye likuwa kuingia katika moto, lakini akawa lile dhambi alilofanya alishatubia, ghaira musirrin, tena baada ya kutubia hajaendelea nalo tena. Unajua kuna baadhi ya watu afanya jambo leo atubia, kesho alifanya tena atubia, kesho alifanya tena atubia, bwana kwa maana ni mchezo wake, mpaka mwisho wa siku anakufa kashalifanya toba, labda haipo kwenye mtihani. Inna alladhina kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma izdadu kufran. Atasema vibaya sana watu namna hii. Hebu jitahidi ukitubia, tubia ukweli. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Katika sharti za tauba ni kutubia toba ya kweli. Situbie uongo uongo. Tubia toba ya kweli. Tayib? Tieni nia namna hiyo. Thumma kala, kisha akasema, wa ويقبل التوبة نيابو نعم فإن الله يتوب عليه. هيك الله سبحانه وتعالى متو انا مسامين يعني انا موندوليا madhambi. Wa yakubalu taubata an ibadi. Na Allah anakubali msamaha wa kutoka kwa viumbe wake. Wa yaafu anisayiati, na anasamehe makosa. Kala wa man lakiyahu wa kadi uqima alaihi haddu. Na atakayekutana na Allah siku ya kiyama aliyakuwa kashasimamishiwa haddi huku duniani. Dhalika dhambi, haddi ya ilo dhambi, yani kapewa adhabu ya ilo dhambi katika dunia. Kama ni mwizi labda katandikwa bako katakatwa mkono, kama ni mzinifu katandikwa bako 100, kama sio athayib, kama ni thayibu kapiwa paka kauawa. Akakutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama na kashafanywa hiyo haddi fi dunia huko katika dunia, fa huwa kafaratuhu, hiyo haddi hiyo ndio kafara yake. Mwelewana? Ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam siku moja aliletwa mwanamke mmoja kazini, na siku ambayo aliletwa alikuja mwenyewe, mwambie ya Rasulullah inni zanaitu tahirni. Ngalia hao ni rijali sadaq, sio? Wewe uzini, alafu mwambie ya Rasulullah mimi nimezini, nitaharishe, yani nipige mpaka nife, nimezini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza takriban mara tatu, akakiri, akaambia sasa sawa, wewe una mimba wewe, nenda paka ujifungue kisha uje. Kaenda, alipojifungua tu huyu tayari sajifungua, ya Rasulullah tahirni, ni uwe ndio maana yake, ni taharisha na ile dhambi langu. Tuna kumwambia mnyonyeshe kwanza huyu, mnyonyeshe paka akuwekue ndipo uje. Zote hizi Mtume anasema laiti angeenda moja kwa moja asingemtafuta. Unaona? Asingemtafuta. Na ndio maana Maiza alivyokimbia Mtume, kama kwa nini mfukuza, mngemwacha tu wende angetubia huko mbele. Angalia Uislamu ulivyo ulivyo na Yusuf. Basi siku ya siku mwanamke kaja na mtoto wake, atembea naye kamshikia mkononi huku, kashika mkate mkono huu, huku anatembea mwenyewe na miguu. Ya Rasulullah huyo hapo. Ya hapo sana sawa. Sasa wakati wa kupigwa mawe yule mwanamke, damu ikamrukia mmoja katika masahaba, akamtukana yule mwanamke. Unaona, wewe umezini huko unapigwa hapa alafu na damu hapa. Akamtusi. Tumekambia la. Ya Umar, innaha tabat, hakika huyu mwanamke alitubia toba ambayo laiti ingegawanywa kwa watu wa Madina ingewatosha. Yani imani yake ilivyokuwa kubwa, katika riwaya watu 70 ingewatosha fuli. Kwa hiyo si mtu wa kutukana huyu. Kwa hiyo mtu inawezekana akafanya dhambi kweli, lakini maadamu kasimamishiwa haddi katika dunia duniani, sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kahukumiwa, basi mtu huyo sasa jamaa fulani kahukumiwa hapo, enda motoni. Tayari kashatoharishwa huku duniani, enda msafi kwa Mola wake. Ndiyo shekhe asema rahimahullahu ta'ala, kama jaa fi al-khabari an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, qala wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin. Imam Ahmad yuendelea, na atakayekutana na Mola wake aliyakuwa ana dhambi ambalo aliendelea nalo na wala hajatubia, minadhunubi, katika hayo madhambi aliyo nayo, alati kad istaujaba biha al-uqubata, ambayo yamemwajibikishia yeye kwa madhambi aliyo nayo kupata adhabu, fa amruhu ila Allah, amri yake kwa nani huyo? Kwa Allah. Insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu, Allah akitaka atamwadhibu, akitaka atamsamehe. Waman laqiyahu wa huwa kafirun adhabahu wa lam yaghfir lahu, na atakayekutana na Allah siku ya kiyama hali ya kuwa ni kafiri, Allah atamwadhibu mtu huyo na wala hatomsamehe. Masala mingine, shar'iyyatu iqamati al-hududi, sheria ya kusimamisha haddi za Allah subhanahu wa ta'ala, hukumu watu kuhukumiwa na kupewa adhabu katika hii dunia. Qala warajmu haqqun, kupigwa mawe mtu ni nini? Ni haki. Ala man zana wa kad ahsana, kwa yule aliyezini hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kashamkinga na zina, yani kashaoa kitu cha kumalizia matamanio yake anacho, akaacha akamwendea mwanamke ambaye si halali yake. Qala idha tarafa, atakapokiri mwenyewe, au qamat alayhi bayina, au ukasimama ubainifu ushahidi kwake, eh, wa qad rajama rasulullah, na mtume alipiga mawe sallallahu alayhi wasallam, wa qad rajamat a'immatur rashiduna, kadhalika maimamu waongofu walipiga mawe. Si kwamba hili lifanywa ni mtume peke yake, hata masahaba wale maimamu waongofu pia walipiga mawe, kina Ali bin Abi Talib. Na thumma qala rahimahullahu ta'ala, tabidi'u man intaqasa ahadan min sahabati rasulillah. Ni katika itikadi ya ahli sunnati wal jamaa kubidiishwa yoyote ambaye atawadogesha na kuwatusi na kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala wa man intaqasa ahadan min ashabi rasulillah, na yoyote atakayemdogesha mmoja yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, au abghadahu, au akamchukia, bihadathin kana minhu, kwa tukio ambalo lilitokea kwa huyo sahaba ambalo yeye labda alilifahamu akamchukia huyo sahaba, au dhakara masawia, au akataja maovu ya masahaba, mtu huyo kana mubtadi'a, anakuwa ni mtu gani huyo? Mtu wa bid'a. Hatta yatarahama alaihim jami'a, mpaka awaombea rehma kwa Allah wote. Akitajwa sahaba sema rahimahullah, umeelewana? Au radhiyallahu anhu. Wa yakunu qalbuhu lahum salima, na moyo wake uwe salama kabisa na masahaba, siwe na chuki. Tayeb, masala mingine nasema tafsiru nifaq, tafsiri ya neno unafiki. Qala rahimahullahu ta'ala, wa nifaqu, na unafiki, huwa alkufru, nini? Ni ukafiri. An yakfura billahi, ni mtu kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaabuda ghayrahu, na akawa anamwabudu mwingine, wa yudhhira al-islam fi al-alaniya, lakini katika dhahiri yake akadhihirisha yeye ni nani, ni muislamu. Mithlu al-munafiqina alladhina, mithla al-munafiqina alladhina kanu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mfano wanafiki ambao walikuwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Thumma qala rahimahullah ta'ala, taslim lillususi wa illam na'lam tafsiruha, ha, taslim lillususi, afwan, linnususi, mimi nasoma lususi waizi, wakati nususi ni adila za kisheria, wa illam na'lam tafsiruha, sawa sawa iwe tafsiraha, si yani maf'ul au msemaji wasomi wa lugha, melewana? Wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qawli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema thalathun, watu sampuli tatu au mambo matatu, man kunna fihi, atakayekuwa nayo mambo hayo kwenye nafsi yake, fahuwa munafiqun, huyo ni nani? Ni mnafiki. Qala rahimahullah, hadha ala taghlidhi, haya yamesemwa kwa sura ya kutilia mkazo na kugombesha watu wasiwe hivyo. Narwiha kama jaat, kwa hiyo sisi tunayapokea na kuyaelezea kama yalivyokuja, wala nufasiruha, wala tufanye nini, hapia fasiri, ila baadhi salaf wanasema nifaku hii hapa ni nifaku ndogo. Tumeelewana? Kwa sababu nifaku ndogo ndio ukifanya kitendo katika vile vitendo, idha hadatha kadhaba, idha waada akhlafa, idha tumina khana, ndio nifaki ndogo. Lakini nifaki kubwa ni ile ya mtu kuika kuweka moyoni ukafiri na kadhihirisha Uislamu. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kauli ya mtume aliposema la tarji'u ba'di kufara, sirudi baada yangu kwenye nini? Kwenye ukafiri, mkawa makafiri, dhulala, wapotevu, yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin, baadhi yenu baadhukum baadhi yenu wakawa wanapiga shingo za wengine yani kuua na kufara hii hapa ni kufurun asghar ni kufuru ndogo aiwa wa mithlu mfano hadithi iliyosema idha taqal muslimani bi sayfihima watakapokutana waislamu wawili kwa panga zao wote wawili wanapanga kila mmoja ataka amue mwenzake na wote ni waislamu qala falqatilu walmaqtulu finnari muwaji na aliyeuliwa wote ni motoni tayeb kidogo panavumudha hapo si ndio tunapaacha ambaye hata hajaelewa ataulisa wa mithlu na mfano hadithi inasema sibabul muslim fusuq kumtusi muislamu ni fusuq fusuq maana yake ni uovu wa qitaluhu kufru na kupigana naye ni ukafiri pia ni ukafiri mdogo na wa mithlu man qala li akhihi ya kafir na mfano watakayesema kumwambia ndugu yake ewe kafiri faqad baa biha ahaduhuma ukafiri umemganda mmoja katika hao wa mithlu kufrun billahi tabarrun min nasabin wa indaka miongoni mwa mambo ya kikafiri kumkufuru Allah ni mtu kujivua kwenye nasaba yake ukawakataa ndugu zako ukifanya hivi istihlala unakuwa kafiri mukhriji min almilla lakini ukifanya hivyo labda kwa jahal unakuwa umefanya dhambi kubwa kwa sababu uislamu umefadhilisha mambo ya nasaba katika riwaya nyingine mtume anasema kufrun tabarruun min nasabin wa indaka wad'a'u nasabin la yu'rafu naona hayo hayamu ni hadithi nimesema tu mimi mwenyewe kwamba miongoni mwa kafiri ni mtu kujieka mbali na nini na nasaba babake mzee anamwambia mimi sio babangu wa indaka hata kama yani utazungumza jema mbali kwamba wa inqalla au saghura yani mtu wa chini kabisa mjomba wako labda anamwambia wewe sio mjomba wangu sikutambui huyu si sawa na baba sio wala si sawa na mama lakini hata hilo au mtoto wa shangazi yako mtoto wa mjomba wako ukamkana hiyo inaingia kufurun duna kufri umeelewana kwa sababu uislamu unahimiza watu wafuatilie nasaba ndio Allah akasema ud'uuhum liabaihim waiteni watoto kwa majina ya baba zao huwa aqsatu inda Allah hiyo ndio sawa mbele yao ukuta mtu kaza mtoto kwa kuwa labda kaudhiwa ni yule mumewe aliyomuoa labda ambaye huyu mwanangu huyo amuita jina la mjomba wake wacha Sa'id bin Muhammad sasa huyu Muhammad ni mjomba wake hawezi kulala na wewe akutia mimba yanafanya sana baadhi ya watu hayo mtu anakuwa anasoma shule na jina la mjomba wake ambaye hawezi akalala yule mama yake na wala si mkewe haijuzu kadhalika kuiba nasaba za watu kujibandika wewe pia haijuzu melewana qala rahimahullahu ta'ala wa nahwu hadhihi alahadith na mfano wa hadithi kama hizi zilivyokuja mimma qad sahha wa hufidha katika hadithi ambazo zimekuwa sahihi na zikahifadhiwa fa inna nusallimu lahu hakika sisi tunasalimisha tunajisalimisha kwa hadithi hizo wala tuingize mambo yetu wala tulete taawili wa illa mna'lam tafsiraha hata kama hatujui nini tafsiri yake wala natakallam fiha wala tuingizi nini vijineno neno kutaka kupunguza kuidhaifisha au kufanyaje wala nujadil fiha wala tulete jidali katika hilo wala nufassir wala tuzifasiri kwa tafsiri ambayo kwa maana tunatumia akili zetu hadhihi alahadith hizi hadith atuzifasiri illa mithla ma jaat isipokuwa kama tafsiri zilizokuja kutoka kwa wema waliotangulia la naruduha illa bi ahaqqa minha. Hatuwezi kurudisha tafsiri hizo isipokuwa kwa jama bali kwamba ni haki zaidi kuliko hiyo tafsiri iliyokuja. ثم قال رحمه الله تعالى الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان وحكم من ينكر ذلك. Miongoni mwa itikadi ya Ahlusunnah wal Jamaa ni kuamini kwamba pepo na moto ni viumbe vimeshaumbwa vipo na hukumu ya mwenye kupinga hilo. Qala wal jannatu wan naru makhluqatani. Na moto na pepo vilishaumbwa. Qad khuliqata, vilishaumbwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama jaa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja kutoka kwa mtume swala na salamu zimuendee aliposema dakhaltu aljannata faraaitu qasra, niliingia peponi nikaona nini? Ghorofa. Qasra ni yale majumba ya viongozi yale ambayo yamejengwa vizuri. Na si maanishi ghorofa kwamba lina ghorofa ya kwanza na ya pili na tatu, yani jengo ambalo limejengwa kiumaridadi hata kama halina ghorofa linaitwa qasra. Thumma qala wa ra'aytu al-kauthara, nikaona nini? Kauthara, mto. Thumma qala wa talatu fil jannati, nimejirudia nyingine, wa talatu fil jannati, nikaona katika pepo au nikaangalia katika pepo, faraaitu au nikaonyeshwa katika pepo, faraaitu akthara ahliha kadha. Kwa nini imeandikwa hivyo? Wengi katika watu wake kadha, an-nisa, katika baadhi ya riwaya imekuja hivi, wengi katika walioko motode, afwan, akthar ahliha kadha al-fuqara. Sawa, na al-fuqara yani mafukara. Wattala'tu au wa ittala'tu fi an-nari, nikaonyeshwa katika moto, faraaitu kadha wa kadha, nikaona kadha wa kadha, yani akaona wengi katika walioko humo ni wanawake na matajiri. Wanawake na matajiri haimaanishi mtu asiye tajiri jama. Uthman ibn Affan alikuwa tajiri mkubwa mpaka akadhamini vita gani vile? Vita vya Tabuk akadhamini. Kwa hiyo ukiwa tajiri alafu utajiri wako ukaufanyia vile vile ambavyo Allah anataka, fadhila zako mkubwa sana. Ndio maana kuna baadhi ya masahaba walisikia wivu, walisikia choyo, ambao walikuwa hawana mali, wakamfuata mtume amwambia ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Watu wa biashara matajiri wameondoka na ujira wote, wenzetu yatasaddakuna, sisi hatuna cha kutoa sadaka. Sayasumuna kama nasumu, saluna kama nusalli, wayatasaddakuna bifuduli. Naona amwali. Ama sisi na kitu wala laho itafanyaje? Tumekawaelekeza mama ambao wakiyafanya na wanafika ujira wa. Kwa hiyo utajiri haukatazwi. Tumeelewana? Na pia mjue Uislamu si dini ya kwamba unataka watu watembee na viraka. La pamoja la bluu, jingine jekundu. Mwezi mzima hujaoga, mwazuhudi hiyo. Kilemba kina nongo kweli kweli. Uislamu haukusemi hayo. Umeelewana? Uislamu unakataza. Umeelewana? Mtume anasema arba'un min as-saada. Sio? Mambo mane ni katika maisha mazuri ya duniani. Wa arba'un min ash-shaqawa. Na kuna mengine mambo mane ni katika maisha ya vurugu kweli kweli katika dunia ukiwa hivyo. Kisha akasemaje? Mke mwema, nyumba pana, kipando kizuri na nini? Na jirani mzuri. Kipando kizuri, si unaelewa? Kama unazo bana, kuna gari nauzo milioni 300 na unazo, hukatazwi. Sio ati mimi anajibaskeli shekhe cheni hapa na hapa imedondoka kwacha. Ukiuliza sema zuhudi ndini, kama unazo nunua. Tumeelewana? Kama unazo nunua bwana. Sasa itakuwa hii sasa ni israfu hii. Mtume akasema markabu yako iwe nzuri, sio? Walbaitul wasi'. Na nyumba pana. Wewe nyumba yako chumba kimoja, akija mgeni pia watafuta kwa gonga kwa jirani, akusaidie kumleza mgeni wako. Hapana. Jenga nyumba pana, akija mgeni wa kike wa kiume na sehemu ipo. Umeelewana? Eh. Kadhalika wal mar'atu salihah. Mke? Jamani, mke mzuri haokoti barabarani au kwenye mitandao. Watafuteni wanawake katika sehemu zinazodhaniwa kupatikana hao wanawake wazuri. Wewe mwanamke unapata naye kwenye Facebook. Kakutumia picha ni mdogo ukifika kibibi. Ilitokea huko kitalikani kwa bwana mmoja. Aongea na binti, sura alomtumia binti ana miaka 18 kabisa. Wakaidiana mpaka anakuja, anamuona. Subhanallah. Kibibi. Unaona? Sasa angalieni wanawake katika sehemu zinazodhaniwa kupatikana wanawake wazuri, kwa kujiangalia familia yake, wazazi wake wanaishije, ni Waislamu au ni watu tu, namna hiyo. Kadhalika na jirani mzuri, ukiwa na jirani mzuri unaisha maisha ya raha sana, sababu hata ukipata tatizo siku yeye anawajibika na wewe. Kuna baadhi ya majirani shekhe, hata uungiwe na moto wala hakusemi, kwanza yeye anachotaka wewe upate ufikwe madhila. Kwa hiyo maisha ya vurugu ni vitu hivi hivi kinyume chake. Nyumba finyu. Kinyumba kidogo. Eh? Elewana? Mke wa vurugu kila siku pasua kichwa. Eh? Hamuelewani hapo nyumbani, vurugu. Wewe utaishi maisha mazuri. Naona? Wal markab na kipando kibaya. Eh? Ndiyo mpikipiki, lakini pikipiki hiyo shekhe, hapa na hapa imejaa mwapija kiki toka jasho. Eh? Kadhalika na jirani mbaya. Kwa hiyo haya mambo zuhudi ipo kwenye Uislamu, hatukatai, sawa? Lakini sasa masufi wanazidisha. Ona mtu atembea na pamoja jekundu, moja na kuruma. Huyu vipi huyu? Au atembea nyayo tupu? Kumuuliza kwa zuhudi. Dini yetu ya Kiislamu bwana, ni dini bwana imetuelezea kila kitu wazi. Tayeb. Qala rahimahullah ta'ala wal jannatu wan naru makhluqatan. Yote hayo tumeshazungumza mpaka mwisho akasema faman za'ama annahuma lam tukhlaqa. Atakayedai kwamba viwili hivyo pepo na moto havijaumbwa bado, fahuwa mukadhibu bil Qur'ani wa ahadith. Sio huyo amekadhibisha nini? Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nari, na wala simuhesabu mtu huyo kwamba anaamini kwamba kuna pepo na moto. Masala ya mwisho, as-salatu ala man mata min ahli al-qiblati walau kana mudhniba. Katika itikadi yetu ahli sunnati wal jamaa ni kumsalia yule atakayekufa katika watu wa qibla, wale watu ambao ni watu ni Waislamu, hata kama ana madhambi, sawa, hata kama ni mtu wa bid'a, lakini bid'a yake haimtoi katika Uislamu, inajuzu kumsalia. Walau kana mudhniba, hata kama ni mtu wa madhambi, yani kaenda kuiba mahala, ni fulani mwamjua Muislamu kabisa, kienda kuiba mahala, bahati mbaya ta kapigwa risasi, kafa kwenye dhambi, si ndio? Ndio msimsalie? Hapana, mnamsalia. Umeelewana? Aiywa. Qala wa man mata min ahli alqiblati muwahhida, na atakayekufa katika watu wa qibla aliyakuwa ni muwahhid na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, yusalla alayhi, afanyaje? Asaliwa. Wa yustaghfaru lahu, na huombewa nini? Msamaha. Wala yuhjabu anhu listighfar, wala haizibwi kwake yeye istighfar, kwamba asiombewe, hapana. Wala tutraku salatu alayhi lidhambi, wala haiachi swala kwamba asiswalie kwa sababu ya dhambi labda alilifanya, adhnabahu, saghiran kana au kabira, sawasawa na dhambi dogo au dhambi kubwa. fa amruhu ila Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu jambo lake huyo liko kwa Allah mtukufu azza wa jalla. Waqad tamma alkitab walhamdulillahi rabbil alamin.